اپنی رحمت کی وجہ سے چیزوں کا مالک بنا دیا, عارضی طور پر مالک تھا, لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو عارضی مالک بھی نہیں ہونے دے گا. یہاں تو دنیا میں عارضی مالک کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو چیزوں کے اوپر عارضی مالک بنا دیا ہے, اگر کہ حقیقی مالک ہوا ہے, لیکن قیامت کے دن پوری مالکیت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. عارضی طور پر بھی کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالی نے فرما دیا کہ دنیا میں تم کو عارضی طور پر چیزوں کا مالک بنا دیا گیا ہے, لیکن یوم الدین بدلے کا دن ایسا ہوگا کہ اس بدلے کے دن کے ہم ہی مالک ہوں گے, کوئی عارضی طور پر بھی مالک نہیں ہوگا. ایک سوال کا جواب اور ذہن نشین کر لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. کیا اس دن انسانوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا, اچھا فیصلہ یا برا فیصلہ, جنت کا فیصلہ یا دوزخ کا فیصلہ, اگر آدمی برا ہے تو اس کے بارے میں برا فیصلہ, جہنم کا فیصلہ ہوگا, اگر آدمی اچھا ہے تو اس کے بارے میں اچھا فیصلہ, جنت کا فیصلہ ہوگا. کیا اس سے پہلے آدمی کو اس کے اچھے عملوں کی جزا نہیں دی جاتی؟ وہ دن آنے سے پہلے اور کہیں انسانوں کو اچھے عملوں کی جزا برے عملوں کی سزا نہیں دی جاتی؟ وہیں فیصلے کے بعد, آخری فیصلے کے بعد ہی جزا اور سزا دی جائے گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں, اس آخری فیصلے سے پہلے بھی انسان کے برے عملوں کی سزا اور انسان کے اچھے عملوں کا بدلہ جزوی طور پر دے دیا جاتا ہے. کلی طور پر یعنی پورا پورا بدلہ, مکمل طور پر بدلہ, یہ تو آخری فیصلے کے بعد دیا جائے گا, لیکن جزوی طور پر برے آدمیوں کو برا بدلہ, اچھے آدمیوں کو اچھا بدلہ, جزوی طور پر اس آخری فیصلے سے پہلے بھی کبھی کبھی دے دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی برے لوگوں کو عذاب سے دوچار کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا, ان کے برے عملوں کی وجہ سے انہیں پانی میں ڈوبو ڈوبو کر مار دیا گیا, یہ جزوی عذاب تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر آگ کا عذاب آیا, آگ کی بارش ہوئی, سب تڑپ تڑپ کر کے مر گئے. قوم فرعون کو بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا گیا, جزوی عذاب ان کو دیا گیا, جزوی سزا دی گئی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو بڑا عروج عطا فرمایا تھا, اقبال کا ستارہ بڑے عروج پر پہنچ گیا تھا, اور دنیا کی مہذب اور متمدن قوم مانی جاتی تھی, لیکن جب یہودیوں کے اندر بگاڑ آیا, سرکش ہو گئے, ظلم کرنے لگے, سرکشی کرنے لگے، عورتوں کے اندر بے حیائی آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا. اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے ہی صفحے کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور ہم نے تورات کے اندر بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل دو بار زمین میں فساد کریں گے، بڑے بڑے فساد کریں گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ترقی پانے کے بعد یہ لوگ سرکشی کرنے لگیں گے اور بہت سرکش ہو جائیں گے. ان کو سزا دینے کے لیے ہم اپنے طاقتور بندوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے. فجاسو خلالت دیار، جو ان کے گھروں میں گھس جائیں گے. اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا، بنی اسرائیل کو سزا دی گئی. کہا دنیا کے اندر انہیں عروج حاصل تھا، اللہ نے ظالم حکمرانوں کو ان کو اوپر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو کچل کر کے رکھ دیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ظالم قوموں کو سزا دیتا ہے ان کے برے عملوں کی وجہ سے. جب قوم ظالم ہو جاتی ہے، سرکش ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ کی باغی ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا اصول یہ ہے، سنت یہ ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتی ہے، اور ظالم حکمراں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اسی سرزمین کے اوپر. 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. جب مسلمانوں میں بگاڑ آیا، سرکش ہو گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے حکومت چھین لی اور دوسروں کا دست نگر بنا دیا، دوسروں کا محکوم بنا دیا، حاکم کو محکوم بنا دیا گیا. ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حاکم سے محکوم بنا دیا. دنیا ہی میں برے عملوں کی سزا دی گئی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب ریایا نیک رہتی ہے، صالح رہتی ہے، اور حکمراں ظالم ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ریایا اگر نیک رہتی ہے، صالح رہتی ہے، اور حکمراں ظالم ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح ریایا کے اوپر اپنی رحمت برساتا ہے، اور اسی صالح رعایا ہی کو ظالم حکمرانوں کی بربادی کا سبب بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قصص کے اندر ایک مثال ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل، یہ فرعون کی حکومت میں محکوم کی حیثیت سے رہ رہے تھے، لیکن موسیٰ کی دعوت و تبلیغ سے جب یہ لوگ اچھے بن گئے، صالح بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی صالح قوم کو فرعون کی حکومت کی بربادی کا سبب بنا دیا. اللہ نے حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے، اے موسیٰ تم نکل پڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل پڑے. فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، بحر قلزم کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی دو رویہ قطاروں میں کھڑا ہو گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس پار سے اس پار چلے گئے, اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس راستے میں آیا, پانی جو دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا تھا آپس میں مل گیا. دیکھیے حکمراں ظالم لیکن رعایا صالح تھی, اس وجہ سے اللہ نے اسی صالح رعایا کو ظالم حکمراں کی تباہی کا سبب بنا دیا. لہذا آج اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو قرآن میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو, نیک بنا لو, صالح بنا لو. اگر تم صالح بن گئے تو تم ہی سبب بن جاؤ گے ظالم حکمرانوں کی تباہی کا. تم اچھے بن جاؤ, ظالم حکمراں خود میدان چھوڑ دیں گے. تم برے ہو, اس وجہ سے ظالم حکمراں تمہارے اوپر سوار ہیں. تم اچھے بن جاؤ, قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اچھے بن گئے تو تم کو ہی سبب بنا دیا جائے گا ظالم حکمرانوں کی تباہی کا. یہ ظالم حکمراں جو ہمارے اوپر سوار ہے اس کا مطلب خرابی ہمارے اندر ہے. اچھا, اور اگر رعایا بری ہو تو اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, رعایا اگر صالح ہو نیک ہو اور حکمراں ظالم ہوں تو اللہ اسی صالح رعایا کو ظالم حکمرانوں کی تباہی کا سبب بنا دیتا ہے. اور رعایا اگر ظالم ہو تو اچھے حکمرانوں کو ہٹا کر کے ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے, معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. تو آخری فیصلے سے پہلے بھی اچھے عملوں کی اچھی جزا دی جاتی ہے اور برے عملوں کی بری سزا دی جاتی ہے دنیا میں بھی. جیسے فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہ بہت قابل غور ہے, ہم نے آلِ فرعون کو, فرعون اور اس کے آل کو, اس کے پورے خاندان والوں کو ہم نے پکڑ لیا. کس چیز میں؟ قحط میں, پھلوں کی کمی میں, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دیکھیں چونکہ فرعون اور آل فرعون ظالم تھے, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ظلم کی وجہ سے سزا یہ دی کہ ان کے اوپر قحط نازل کیا, بارش روک لی, کھیتیں سوکھ گئیں, قحط پڑ گیا, اور پھلوں کی کمی میں پکڑ لیا, پھل کم آئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آدمی جب برے کام کرتا ہے تو بارش روک لی جاتی ہے, اس کے اوپر قحط مسلط کر دیا جاتا ہے. برے عملوں کی جزوی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. برے عمل کرو گے اللہ قحط نازل فرما دے گا, پھلوں کے اندر کمی ہو جائے گی. تو یہ برے عملوں کی جزوی سزا ہے دنیا ہی میں. اسی طرح اللہ نے فرمایا, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيِّئَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا, گناہ کیا تو ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. کیا کیا ہم نے؟ ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, پتھر مار مار کر ہلاک کر دیے گئے. امن امن خزت سیاح, اور بعض کے اوپر ہم نے ایک چنگھار بھیج دی, ایک زور کی چیخ آئی اور سب کے سب اپنے گھروں میں گھٹنوں میں سردی ہوئے مر گئے. اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے قارون کو. امن امن اغرقنا, اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا پانی میں جیسے قوم فرعون کو اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو. آخر قحط کیوں نازل کیا اللہ نے آل فرعون پر؟ پھلوں میں کمی کیوں آئی؟ قوم نوح کو غرق کیوں کر دیا؟ قوم شعیب کے اوپر بارش کیوں ہوئی آگ کی؟ پتہ یہ چلا کہ برے عملوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ جزوی طور پر، کلی طور پر تو لاسٹ ڈیسیزن کے بعد دے گا، جزوی طور پر دنیا ہی میں برے عملوں کا برا بدلہ دے دیا کرتا ہے اور اچھے عملوں کا اچھا بدلہ. یہ تو دنیا کی بات ہوئی. دنیا سے روانگی کے وقت جب آدمی بسترے مرگ پر ہوتا ہے، آواز بند ہو چکی ہوتی ہے جس کو ہم سکرات کہتے ہیں. اگر برا ہے تب تو سکرات کے اندر موت کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر اچھا ہے تو جان بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے. اس کا ثبوت قرآن میں ہے. اللہ فرماتا ہے جب نیک بندہ مرنے لگتا ہے تو فرشتے خوبصورت چہروں کے ساتھ روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان. مطمئن جان کون؟ اچھے کام کرنے والی. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل. راضیتا مرضیہ، راضی اور خوشی، یہی خوشخبری سنا دی گئی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں چل داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. مرتے وقت ہی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، جان نکالتے وقت ہی فرشتے خوشخبری سنا دیتے ہیں. تو سکرات کے وقت، موت کی بے ہوشی کے وقت، سکرات معنی بے ہوشی، سکرات الموت، موت کی بے ہوشی، موت کی بے ہوشی میں اگر روح اچھی ہے، اچھے کام کیے ہیں، تو انہیں موت کے وقت جان نکالتے وقت فرشتے خوشخبری سنا دیتے ہیں. اچھے عملوں کا اچھا بدلہ یہ مل گیا جزوی طور پر. اور اگر روح بری ہے، برا آدمی ہے، اللہ فرماتا ہے سچی پہ گا توفتہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے. سورہ محمد کی آیت ہے 26ویں پارے کی. فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، کیا حال ہوگا ان کا جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم، مار رہے ہوں گے ان کی پیٹھوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر. اللہ اکبر. آدمی پڑا ہوا ہے، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. زبان بند ہے، بول نہیں سکتا. فرشتے پیٹھ پر مار رہے ہیں، فرشتے اس کے چہرے کے اوپر مار رہے ہیں. یہ تو سورہ محمد کی آیت ہے. سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش کہ آپ دیکھتے، رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کاش کہ آپ دیکھتے، لیکن آپ کو دکھایا نہیں جائے گا. کسی انسان کو نہیں دکھایا جاتا کہ مرتے وقت ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کاش کہ آپ دیکھتے. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب فرشتے کافر کی جان نکالتے ہیں تو یضربون وجوہہم وادبارہم، کیونکہ پوری زندگی اس نے برائی ہی میں، سرکشی میں، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی عبادت میں گزار دی. یضربون وجوہہم وادبارہم، جان نکالتے وقت ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھ لے. عجیب بات ہے کہ ان کو مرتے وقت جلایا جاتا ہے، مرتے وقت جلا دیا جاتا ہے. اس سے پہلے ہی فرشتے ان سے کہہ دیتے ہیں بیٹا ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو. ایک جلنا تو ابھی ہے جب ہم جان نکال لیں گے تب، اور اس کے بعد تمہارے لیے ابدی جہنم تو ہے ہی، ہمیشہ تمہیں جلنا ہی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ چونکہ اس قوم میں آگ کا تصور ہے بہت زیادہ، لہذا یہ بے رحم قوم ہے، بے رحمی ہے اس کے اندر، لہذا کسی کو آگ میں جلا دینا ان کے لیے ایک معمولی بات ہے، معمولی بات ہے. ہمارے ہاں دفن کا قاعدہ ہے، دفن کا. کسی عالم سے پوچھا گیا کہ دفن اچھا ہے یا جلا دینا، تو آریہ نے کہا، آریائی عالم نے یہ کہا کے جلا دینا اچھا ہے. ہم لوگ مردے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, جلا دیتے ہیں, جلا دینا اچھا ہے. کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ جب جلا دیتے ہیں تو زمین کو, دھرتی ماتا کو ہم لوگ تکلیف سے بچا لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر زمین میں دفن کر دیا جائے تو لاش پھوٹتی ہے, پھٹتی ہے, اس سے بدبو پھیلتی ہے, اس سے بدبو پھیلتی ہے. تو ہم جو جلا دیتے ہیں دھرتی ماتا کو, ہم اس بدبو سے محفوظ رکھ لیتے ہیں تاکہ دھرتی ماتا کو اس بدبو سے تکلیف نہ پہنچے. اسی وجہ سے ہم مردوں کو جلا دیتے ہیں, لہذا ہم اچھا کام کرتے ہیں. تو عالم نے جواب دیا, اچھا ایسا ہے تو جب سنڈاس کرو تو اس کو جیب میں رکھ لیا کرو تاکہ دھرتی ماتا کو تکلیف نہ ہو, دھرتی ماتا کو تکلیف نہ ہو. اس لیے کہ جب آدمی سنڈاس کرتا تو زمین کے اوپر ہی کرتا ہے. لہذا اگر دھرتی ماتا کا اتنا ہی خیال ہے کہ تو تمام لوگ ایسا کرو کہ پیخانے کو جیب میں رکھ لیا کرو, پیخانے کو جیب میں رکھ کر کے گھوما کرو, دھرتی ماتا کو گندگی سے اور بدبو سے بچائے رکھو. آریہ خاموش ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دفن کرنا ہی فطرت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلا قتل جب ہوا حابیل کا, آدم کے بیٹے قابیل نے قتل کیا حابیل کا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتانے کے لیے کہ اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے کوے کو بھیجا, فباس اللہ غرابن, غرابن کراؤ, کوا, کوے کو بھیجا, اور اس نے ایک چیز کو چھپانے کے لیے چونچ سے گڑھا کھودا اور اس کو چھپا دیا. تب قابیل سمجھا کہ لاش کو کھود کر کے گاڑ دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم سے مردوں کو دفن کرنے کی سنت چلی آ رہی ہے, اور دفن کرنا فطرت ہے. تبھی تو کوے نے آ کر کے بتایا اللہ کی طرف سے کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے. دفن کرنا فطرت ہے. تو یہ دوسری آیت بھی سورہ انفال کی بتا رہی ہے کہ سکرات میں کافروں کے ساتھ, اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ فرشتے بہت بھیانک سلوک کرتے ہیں, چہروں کے اوپر مارتے ہیں, پیٹھ کے اوپر مارتے ہیں, اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو, ایسا بولتے ہیں. اور ایک آیت میں فرمایا گیا حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون, جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو کہتے ہیں ہمیں, مجھے لوٹا دو, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, دنیا میں ہم کوئی اچھا کام نہیں کر سکے تھے, اب لوٹا تو ہم اچھا کام کریں گے. کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمتن ہوا قائلہا, ایک بات ہے جو بول رہا ہے. یہاں دیکھو موت کا فرشتہ آتے ہی ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی, کہنے لگتے دنیا میں لوٹا دو تاکہ میں نیک عمل کروں. جواب دیا جاتا کلا, ہرگز نہیں, موت کا فرشتہ آ جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جاتا. ایک جگہ فرمایا گا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين, اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. وانفقوا مما رزقناكم, خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو ہم نے تم کو دیا ہے, اللہ نے جو دیا اس کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے اور تم فرشتے سے کہنے لگو تھوڑا ٹھہر جاؤ میں اللہ کے راستے میں صدقہ دے لوں. صدقہ واکم من الصالحین, صدقہ دے کر کے میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یہ آیت بتا رہی ہے کہ صدقہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور صدقہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اي ظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. کاش کہ آپ دیکھتے, یہاں بھی کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت, جب ظالم لوگ اللہ کے نافرمان لوگ موت کی بے ہوشی میں ہوتے, پھر غمرات الموت موت کی بے ہوشی میں ہوتے, باسطوا ایدیہم, فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور جان کفت سے انسری میں بھاگ رہی ہوتی ہے, ادھر چھپتی ہے ادھر چھپتی ہے, کبھی سر کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی ہاتھوں کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی پیٹ کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی پیر کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی آنکھوں کی طرف آ جاتی ہے, بھاگتی ہے. فرشتے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں, کہاں بھاگے گی, بھاگ کر کہاں جائے گی, بات ہے تو ایسی ہی کفوں سے انسری میں بےچاری بھاگتی رہتی ہے, اور فرشتہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. پرانے ترجمہ دیکھیے, روپے کھڑے ہو جاتے ہیں, بات ہے تو ایسی ہی فرشتہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, چل نکل, بھاگتی ہے, اخرجوا انفسکم, چل نکل چل نکل. الیوم تجزون عذاب الہون, آج تم کو ذلت کا بدلہ دیا جائے گا, ذلت کا عذاب دیا جائے گا آج تم. دیکھو تو گویا موت کے وقت جزوی سزا دی جاتی ہے, یعنی روح کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے, یہ اس کے برے عملوں کی جزوی سزا ہے. اس کے بعد مر گیا, قبر میں دفنا دیا گیا, اب یہاں بھی اس کے اوپر عذاب ہے. اگر اچھا آدمی, حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی طرف قبر سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے, وہیں سے وہ جنت کے نظارے کرتا رہتا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے اگر اچھا ہے تو, اور قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے اگر برا آدمی ہے تو, جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے, اور اگر اچھا آدمی ہے تو جنت کی کیاریوں میں سے یہ قبر ایک کیاری ہے, وہیں سے جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہیں, قیامت تک سوتا رہتا ہے. برا ہے تو قبر میں بھی مرنے کے بعد بھی اس کو جزوی عذاب دیا جاتا ہے. عذاب کیسے دیا جاتا ہے؟ یہاں روح کو تکلیف پہنچتی ہے بدن کے واسطے سے, ابھی ہاتھ کاٹو تو روح کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن عالم برزخ میں الٹا ہے, روح کو سزا دی جاتی ہے تو بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلا دیا جاتا ہے, راکھ ہو جاتی ہے لاش, کسی کو درندہ کھا جاتا ہے, درندے کا جزو بدن بن جاتی ہے لاش, مچھلیاں کھا جاتی ہیں, پھر عذاب کیسے ہوتا ہے؟ سائنس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی, نہ کسی چیز کو پیدا کیا جا سکتا ہے, نہ کسی چیز کو ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. فزکس کا یہ متعینہ اور مسلمہ مسئلہ ہے, کسی چیز کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تو کسی چیز کو فنا کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی چیزوں کا سنبھالنے والا ہے. چیز ڈسٹروائے نہیں ہوتی, شکل بدل دیتی ہے, شکل بدل لیتی ہے. ابھی ایک کیتلی پانی رکھی آپ کے اوپر, پانی نظر آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد کیتلی خالی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں پانی فنا ہو گیا, نہیں فنا نہیں ہوا, جس طرح نہیں ہوا, شکل بدل لی ہے اس نے, بھاپ کی شکل میں فضا میں موجود ہے, شکل بدل لیتی. نہ تو کسی چیز کو پیدا کیا جا سکتا ہے, نہ کسی چیز کو ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. لاش کو جلا دیجئے, لاش زمین میں دفن کر دیجئے, سڑ گل کر کے بغیر مٹی ہو گئی, لیکن اجزائے بدن, جتنے اجزا ہے بدن کے, جتنے پارٹیکلس ہیں, ہر پارٹیکل میں موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب روح کے اوپر عذاب دیتا ہے تو ہر ہر ذرے کو بدن کی تکلیف ہوتی ہے, ہر ہر ذرے کو تکلیف ہوتی ہے. اور برزخ کا معاملہ نہ سمجھ میں آنے والا ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق کیفیت سے, کیفیت, اور کیفیت کو آدمی اس وقت تک نہیں بیان کر سکتا جب تک کہ وہ کیفیت خود اس کے اوپر وارد نہ ہو. زندگی میں آدمی نے میٹھا نہ کھایا ہو, کیا جانے میٹھا کیا ہے, میٹھے کو سمجھنے کے لیے میٹھا کھانا ضروری ہے. لہذا کسی کیفیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کیفیت سے آدمی دو چار ہو. قبر کے اندر عذاب کیسے ہوگا, وہ جب ہوگا جس کے اوپر, اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے. کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لاش پڑی رہتی ہے, عذاب کیسے ہوتا؟ ارے بھائی ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے سامنے ہی سویا ہوا ہے, دس آدمی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, ایک آدمی سویا ہوا گہری نیند میں, دیکھتا ہے کہ اسے سانپ کاٹ رہا ہے, سانپ دوڑ آ رہا ہے, یہ پسینے پسینے ہو رہا ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے, اور سانپ سے بچنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, یہاں تک کہ سانپ کاٹ لیتا ہے, یہ آدمی پسینے پسینے ہو رہا ہے. اس کے اوپر کتنے حالات گزر رہے ہیں, سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سوئے ہوئے نہیں ہے, ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے, لیکن جو سویا ہوا ہے وہ تو پریشان ہے کہ میرے پیچھے ایک سانپ لگا ہوا ہے, مجھے سانپ سے بچنا ہے, بھاگ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, سانپ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے. لیکن جو لوگ بیدار ہیں, ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تو مثال ہے ہمارے سامنے, تو جزوی سزا فائنل ڈیسیزن سے پہلے دی جاتی ہے برے عملوں کی، اور اچھے آدمی جو رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے آدمیوں کو اچھا بدلہ دے دیتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں اس کو اچھا بدلہ دے دیتا ہے، کبھی کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، کبھی کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی رحمت سے جو ہے سرفراز کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ لاسٹ ڈیسیزن سے پہلے سزاؤں کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، تو دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، پولیس جب جرم کرتے ہوئے پہلے پکڑتی ہے تو دو چار ہاتھ مارتی ہے، تو آدمی جب مرنے لگتا ہے تو فرشتے دو چار ہاتھ مارتے ہیں، برابر ہے، اس کے بعد اس کو لاتے ہیں تھانے میں، تھانے میں بھی کئی دنوں تک ریمانڈ لیتے ہیں، سات آٹھ دن یہ قبر میں ریمانڈ ہے، اس کے بعد پھر اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، لاسٹ ڈیسیزن وہاں ہوتا ہے، چاہے اس کو پھانسی دے دی جائے چاہے عمر قید کر دی جائے۔ یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے کہ پکڑتے وقت مجرم کو پہلے دو چار ہاتھ مارا جاتا ہے، پر دنیا کا بھی دستور ہے کہ پکڑتے وقت مجرم کو پہلے دو چار ہاتھ مارا جاتا، فرشتے وہی کرتے ہیں، دنیا میں بھی وہی قانون ہے، تو دنیا میں اس کو جائز سمجھتے ہو اور دین کے تعلق سے اس بات کو ناجائز کیسے سمجھ سکتے ہو؟ بالکل وہی ترتیب ہے، فرشتے مجرم کو دو چار ہاتھ مارتے ہیں، پھر قبر میں ریمانڈ میں لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آخرت میں لاسٹ ڈیسیزن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں، آخری جج فیصلہ کر دیتا ہے جنت یا جہنم کا، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لہذا اس طریقے کا سلوک لاسٹ ڈیسیزن سے پہلے جو تھوڑی بہت سزا دی جاتی ہے یہ قانون فطرت کے مطابق ہے، اس کو غیر فطری نہیں کہا جا سکتا، غیر قانونی نہیں کہا جا سکتا، یہ مالک یوم الدین کے اوپر ایک سرسری بحث تھی، کل انشاءاللہ اس آیت کے اوپر پھر سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، حضرات گرامی، فاتحہ کی تیسری آیت مالک یوم الدین کی تشریف چل رہی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جانتے ہیں کہ شرک کی بنیاد کیا ہے اور آدمی شرک میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، آدمی شرک میں مالکیت کے غلط تصور کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، ایک آدمی قبر پر جا کر چادر کیوں چڑھاتا ہے، پھول کیوں چڑھاتا ہے، ایک کافر اور مشرک ایک مورتی کے سامنے چراغ کیوں جلاتا ہے، اس کے سامنے رکوع کیوں کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتا ہے؟ اس پر ناریل کیوں چڑھاتا ہے؟ اور آج کے مسلم نما کافر، مسلم نما مشرک، یہ باباؤں کے پیر کیوں پڑتے ہیں؟ ان کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ ان کے پیر کو کیوں چومتے ہیں؟ صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یہ میری بگڑی بنا دیں گے، یہ مجھے نفع پہنچا سکتے ہیں، میری بگڑی بنا سکتے ہیں، ناراض ہو گئے تو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ جس کو چاہیں نفع دیں، جس کو چاہیں نقصان پہنچا دیں۔ غور کیجئے، چادر چڑھاتا ہے، اگربتی چڑھاتا ہے، اگربتی جلاتا ہے تاکہ بابا خوش ہو جائیں، اور اس خوش کرنے کے پیچھے یہی تصور رہتا ہے، یہی جذبہ رہتا ہے، یہی مقصد اور یہی مطلب اور یہی غرض رہتی ہے کہ میرا جو کام بگڑا ہوا ہے کسی طریقے سے اس در سے بن جائے۔ ایک کافر ایک مورتی کے سامنے جو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ناریل چڑھاتا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، اس کی بھی یہی غرض ہوتی ہے، اس کا بھی یہی مقصود ہوتا ہے کہ یہ مورتی میری بگڑی بنا دے۔ چلو چھوڑو، ہم مان لیتے ہیں کہ آپ بابا سے نہیں مانتے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بابا نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم یہ عقیدہ تو آپ کا ہے ہی کہ اگر میں نے بابا سے ریکویسٹ کی، بابا کی قبر پر چادر چڑھا دی، بابا خوش ہو گئے، اگر بتی جلا دی، بابا خوش ہو گئے، تو ٹھیک ہے بابا میری بگڑی نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ سے لڑ جھگڑ کر کے میری بگڑی تو بنا سکتے ہیں، کم سے کم یہ عقیدہ تو ضرور ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اسی ملکیت اور مالکیت کے تصور کی تشریح فرمائی ہے، اور اپنے علاوہ حقیقی مالکیت کی تردید اور نفی کر دی ہے ہر مخلوق سے کہ میرے علاوہ کوئی بھی حقیقی مالک نہیں ہو سکتا، میرے علاوہ کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ میں جسے چاہوں عزت دوں، میں جسے چاہے ذلت دوں، میں جسے چاہوں تخت و تاج دے دوں، میں جسے چاہوں تخت و تاج اسے چھین لوں، میں جسے چاہوں بیٹا بیٹی دوں، میں جسے چاہوں اسے بیٹا بیٹی سے محروم رکھوں، میں جسے چاہوں صحت عطا کر دوں، میں جسے چاہوں بیمار کر دوں، میں جسے چاہوں خیر پہنچا دوں، اور میں جسے چاہوں سے تباہ و برباد کر دوں. ہر قسم کا اختیار میرے پاس ہے, مختار کل میں ہوں اور حقیقی متصرف میں ہوں. میرے علاوہ نہ تو کوئی حقیقی ملکیت رکھتا ہے, مالکیت رکھتا ہے, نہ حقیقی کوئی ملک ہے, نہ حقیقی ملک رکھتا ہے. اسی مالکیت کے غلط تصور نے انسان کو شرک میں مبتلا کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے غیر اللہ سے اسی مالکیت کی نفی کر دی ہے کہ میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں, میرے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. دیکھو, ایک ہوتا ہے مالک, ایک ہوتا ہے ملک. مالک کا لفظ ملک سے بنا ہے اور ملک کا لفظ ملک سے بنا ہے. مالک معنی قبضہ رکھنے والا. میں اس ہینڈ کرچیف کا مالک ہوں, میرا اس ہینڈ کرچیف کے اوپر کنٹرول ہے, قبضہ ہے. ایک یہ تو مالک کا معنی ہوا, مالک بنا ہے ملک سے, ملکیت, قبضہ, پوزیشن. یہ اور ملک بادشاہ, یہ بنا ہے ملک سے اور بادشاہ تصرف کرتا ہے جیسا چاہتا ہے. اب جب یہ چیز میرے قبضے میں آ گئی تو اب میں جیسا چاہوں اس کے اوپر تصرف کروں, اس سے چہرے پر لگے پانی کو صاف کروں یا تھوک کو صاف کروں یا اسے پھاڑ کر پھینک دوں, جس طریقے سے چاہوں تصرف کروں. ایک بات معلوم ہوئی کہ تصرف کرنے سے پہلے قبضہ ضروری ہے. آدمی جب تک مالک نہیں ہوتا کسی چیز کا تصرف نہیں کر سکتا. اب جب تک میں اس دستی کا مالک نہیں بنوں گا, یہ میرے قبضے میں نہیں آئے گی, میں اس کے اوپر تصرف کر سکتا ہوں. ایک دکان کے اوپر ایک ہینڈ کرچف رکھی ہوئی ہے, ابھی میں نے اس کو خریدا نہیں, اب میں اگر اس سے اپنی ناک صاف کروں فوراً دکاندار مجھ سے جھگڑ پڑے گا اور ہینڈ کرچف کا پیسہ لے لے گا. آپ نے تصرف کیسے کیا, تصرف پر استعمال کیسے کیا آپ نے اس چیز کے اوپر جبکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. گویا تصرف کرنے سے پہلے, استعمال کرنے سے پہلے کسی چیز کا مالک بننا ضروری ہے, قبضہ ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے, یعنی پوری دنیا کی چیزوں کے اوپر اسی کا قبضہ ہے, ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں. اور جب ساری چیزیں اس کے قبضے میں ہیں تو قبضے میں آنے کے بعد جس طریقے سے چاہے وہ چیز کو استعمال کرے, تصرف کرے اس پر. تو مالک ہے پوری کائنات کی, ہر شے اس کے قبضے میں ہے. اور جب قبضے میں چیز آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہے اس کے اوپر تصرف کرے, بادشاہ ہو گیا ہو, ملک ہو گیا ہو. تو جب مالک وہی ہے تو متصرف بھی وہی ہے. جب ساری چیزیں اسی کے پوزیشن میں ہیں, اسی کے قبضے میں ہیں, تو تصرف بھی اسی کا چلے گا, کوئی دوسرا تصرف کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھو, میں اس دستی کا مالک ہوں, صرف میرا حق ہے کہ میں اس دستی کے اوپر تصرف کروں. مال میرا ہے, تصرف کوئی اور کرے چلے گا. قبضہ میرا ہے اس چیز کے اوپر, تصرف کسی اور کا چل سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا. تو جب اللہ صحت کا مالک ہے, اللہ شفا کا مالک ہے, اللہ نفع کا مالک ہے, اللہ نقصان کا مالک ہے, تو ان چیزوں کے اوپر تصرف کسی بابا کا کیسے چل سکتا ہے؟ ایک سیدھی سی بات ہے کہ مالک میں ہوں, حکومت کوئی اور چلائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معمولی آدمی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. مثلا میں نے ایک گھر خریدا, اب گھر میرے قبضے میں آ گیا, پوزیشن مل گیا مجھے گھر کے اوپر, گھر میرا ہو گیا. اس گھر میں میری بیوی ہے، اس گھر میں میرے بچے ہیں، میں باہر سے کما کر کے پیسے لاتا ہوں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا میں خیال رکھتا ہوں، بیوی اور بچوں کے آرام و آسائش کا خیال میں رکھتا ہوں، گھر میرے قبضے میں ہے، بچے میرے قبضے میں ہیں، بیوی میرے قبضے میں ہے، آپ میرے بچوں کے اوپر آ کر تصرف کر سکتے ہیں، بیوی کے اوپر تصرف کر سکتے ہیں، میرے گھر میں آ کر رہ سکتے ہیں، میرے گھر کے اوپر تصرف کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا کہ میں جب کائنات کی ہر ہر چیز کا مالک ہوں تو تم عقیدہ کیسے رکھتے ہو کہ دوسرا بھی اس کے اوپر تصرف کر سکتا ہے؟ میں جب نفع کا مالک ہوں تو تم کیسے عقیدہ رکھتے ہو کہ دوسرا بھی نفع پہنچا سکتا ہے؟ میں جب نقصان کا مالک ہوں تو کیسے عقیدہ رکھتے ہو کہ دوسرا بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کا نام شرک ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں یہاں ٹھہر کر، اور اس سوال کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم ڈاکٹر کے پاس کیا سمجھ کر گئے ہیں کہ یہ شفا دے گا؟ نہیں، ہم ڈاکٹر کے بارے میں یہ تصور نہیں رکھتے کہ یہ چاہے تو شفا دے سکتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیچارہ پہلے مرض کی تشخیص کرتا ہے، اسٹیتھوسکوپ لگاتا ہے، اس کا مطلب اسے مرض کا علم ہی نہیں ہے، تبھی تو وہ اسٹیتھوسکوپ لگا کر کے مرض کا پتہ لگانا چاہتا ہے، اس کے بعد پھر نسخہ پرسکرائب کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دوائی میڈیکل سے لے لینا، یہ دوائی میڈیکل سے لاؤ، میں ذرا انجیکشن لگانا چاہتا ہوں۔ بیمار یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ڈاکٹر کا کام صرف دوائیاں تجویز کر دینا ہے، فائدہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو پھر انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت تھی، پھر مرض کا پتہ لگانے کی کیا ضرورت تھی، نسخہ پرسکرائب کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اسے میڈیکل سے لے آؤ، یہ دوائیاں میڈیکل سے لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے دوائیاں لکھ دی ہیں، اس دوائی کے اندر شفا ہے، لیکن ہم یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس دوائی سے مریض ٹھیک ہی ہو جائے گا، یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے چاہا تو یہ دوا کارگر ہوگی، اللہ نے نہیں چاہا تو یہ دوا کارگر نہیں ہوگی، اس عقیدے کے ساتھ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، اس کا نام شرک نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسباب کے دائرے میں ہو رہا ہے۔ اس کو میں اور سمجھا دوں اچھی طریقے سے، شرک اور توحید دونوں کو میں اچھی طرح سمجھا دوں۔ میرا ایک دوست امریکہ میں ہے، اب میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی آواز سنانا چاہتا ہوں، سات سمندر پار ہے، وہ بہت فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے، اب میں اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہوں، موبائل کو آن کرتا ہوں، دیکھیے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، موبائل کو جیب سے نکالا میں نے، اس کے بعد میں نے موبائل کو آن کیا، آن کرنے کے بعد اس کے نمبر ڈائل کیے، اور نمبر ڈائل کرنے کے بعد اب ایک بٹن دبانا ہے، اب یہ جو نمبرات ہے خاص فریکوینسی سے نکل کر کے یہاں جو ٹاور ہے اس ٹاور پر جاتا ہے، وہ ٹاور ان نمبرات کو کمپیوٹر کے حوالے کرتا ہے، اور پھر کمپیوٹر ڈیفرنشیٹ کر کے ان نمبرات کو امریکہ کی طرف روانہ کرتا ہے, وہ بھی فریکوینسیز کے اوپر جاتا ہے, اور پھر اس کے موبائل سے ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اب ہم اپنی بات اس تک پہنچا سکتے ہیں, اس کی بات مجھ تک پہنچ سکتی ہے. دیکھیے یہاں سبب موجود ہے, موبائل موبائل ہے اور درمیان میں لہریں ہیں, ان لہروں سے میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے اور اس کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. دیکھیے یہاں موبائل ہے, نمبرات ہیں اور فریکوینسیز کے ذریعے, لہروں کے ذریعے ہمارا اس سے رابطہ قائم ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے اتنے فاصلے سے اسباب کے تحت ہو رہی ہے, سبب موجود ہے کہ نہیں؟ ارے موبائل ایک سبب ہے, نمبر ایک سبب ہے, اور یہ جو لہریں سبب ہے, اس کے پاس موبائل کا ہونا سبب ہے. تو اس طریقے سے اپنی آواز کو وہاں تک پہنچانا یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسباب کے دائرے میں ہو رہا ہے. اب میں موبائل نہیں نکالتا ہوں, بلکہ اب میں یہیں سے اس کو پکارتا ہوں, ارے میں پریشان ہوں, میری پریشانی دور کرنے کے لیے تو امریکہ سے ادھر آ جا, اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے وہ میری بات سن رہا ہے, یہ پاگل پنا ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. آپ میرے سامنے ہیں, میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوں, پریشان ہوں, اب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بھائی میں پریشانی میں ہوں, ذرا میری مدد کیجئے. آپ مدد کرنے پر قادر ہیں, آپ میری مدد کر سکتے اس لیے کہ میری آواز سن رہے ہیں, سبب موجود ہے, میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ میرے پاس آ بھی سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ زندہ بھی ہیں, آپ کے پاس طاقت بھی موجود ہے. لیکن ایک آدمی مر کر کے دوسرے عالم میں چلا گیا, قبر میں دفن کر دیا گیا, اس کے پاس روح نہیں ہے. اب ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ ہماری آواز اس تک پہنچ سکتی ہے بلا سبب کے, یہ بلا سبب کے عقیدہ رکھنا کہ آواز وہاں پہنچ جا رہی ہے, اس کا نام شرک ہے. جی اسی کا نام شرک ہے. ماتحتل اسباب کے تحت اگر کسی سے امید لگائی جائے تو یہ شرک نہیں ہے, لیکن ماتحتل اسباب اگر کسی سے امید لگائی جائے تو اسی کا نام شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہر چیز کے اوپر تصرف رکھتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں بڑے بڑے انبیاء کرام سے کہلوا دیا گیا کہ آپ بول دیجئے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بولیے. سورہ جن اٹھا کر دیکھیے, قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نہ تو تمہارے نقصان کا مالک ہوں اور نہ تو میں تمہارے نفع کا مالک ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی ذات سے کسی بھی نفع یا نقصان کی امید لگانے سے روک دیا کہ میں نہ تو تمہارے لیے نفع کا مالک ہوں اور نہ میں تمہارے لیے نقصان کا مالک ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوا دیا گیا, وما املک لک من اللہ من شیء, میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہلوا دیا گیا کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, میں نہ تو تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہوں نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ اور کہلوایا گیا, قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہ تو کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں, میں نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ نفع پہنچا سکتا ہوں. ہاں اللہ چاہے تو نقصان پہنچ سکتا ہے, اللہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے. یعنی حقیقی نفع کا مالک وہی ہے, حقیقی نقصان کا مالک وہی ہے. اس کو اور واضح طریقے سے سمجھ لیجئے, اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو ارادہ کرے, جب ارادہ کرے فوراً وہ چیز ہو جائے, یہی نا اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ؟ جب ارادہ کرے اور جو ارادہ کرے فوراً وہ چیز ہو جائے. ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے. اگر کسی بابا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیں, ارے جب جاؤ کبھی بھی جاؤ, بابا اگر بول دیے تو بس تمہارا بیڑا پار ہے. یہ دیکھیں, یہ وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھا گیا. جب چاہے جو چاہے ہو جائے، ایسے ہی بابا جب چاہے جو چاہے فوراً ہو جائے، یہ عقیدہ اگر موجود ہے تو اسی عقیدے کا نام شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے مالک نہیں ہے. تم کن کو پکار رہے ہو؟ تم کن سے نفع کی امید لگا بیٹھے ہو؟ ایسے لوگوں سے نفع کی امید لگا بیٹھے ہو جو قطمیر کے مالک نہیں ہے. قطمیر جانتے ہیں کس کو بولتے؟ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے، اس باریک چھلکے کو قطمیر بولتے ہیں. کھجور کا گودا تو اوپر ہوتا ہے نا، گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے. کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ کوئی اہمیت نہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اوپر جو باریک پرت ہے سفید جھلی ہے، اس کی بھی ملکیت نہیں رکھتے ہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہے وہ. اللہ اکبر. جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جھلی کے مالک نہیں ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے، ہم تو ساری امیدیں ان سے وابستہ کیے رہتے ہیں کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، یہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہماری آواز کو سن رہے ہیں. اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس اگلا ٹکڑا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. یہاں کہتے ہیں کہ ہماری پکار وہ سن رہے ہیں، یہاں آیت کریمہ بالکل صاف کہہ رہی ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے کہ تمہاری آواز وہ سن رہے ہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن لے تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے. ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. دیکھو قرآن حکیم میں ایک بڑی اچھی بات فرمائی گئی، دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنا، مر گئے جو قبروں میں چلے گئے، اب ان کو پکارنا اللہ کو چھوڑ کر کے. فرمایا گیا ویوم القیامت یکفرون بشرککم، وہ تمہارے شرک کا خود انکار کر دیں گے، یعنی غیروں کو پکارنا در حقیقت شرک ہے. تبھی تو کہا گیا ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. تو اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے، بفرض محال اگر وہ سن لے تو تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے. ایک جگہ اور فرمایا گیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں. پکار تمہاری بات تک پہنچی نہیں ہے، وہ بالکل غافل ہے اس سے، کون پکار رہا ہے کیا کر رہا ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہے، آواز وہ سن ہی نہیں رہے. تو ایسے آدمی سے گمراہ، زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ برابر اگر وہ دعا کرتا رہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے. پہلے وہ دعا دیکھو، بخاری شریف کی روایت ہے، وعن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر مئۃ مرۃ کانت لہ عدل عشر رقاب وہ کتبت لہ مئت حسنت و محیت عنہ مئت سیئت، رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ کلمات پڑھ لے. کیا یہ کلمہ جسے ہم چوتھا کلمہ بولتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی ہے بس چوتھا کلمہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جانتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لے دن میں 100 مرتبہ, 100 مرتبہ, 100 بار کوئی اگر دن کے اندر کیسے بھی پڑھ لے, مثلا 10 مرتبہ صبح پڑھ لے, 10 مرتبہ دن دوپہر میں پڑھ لے, 10 مرتبہ عصر کے ٹائم پڑھ لے, یا ایک ہی دم 100 مرتبہ پڑھ لے چاہے صبح یا شام. فضیلت اس کی یہ ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تیسرا فائدہ, اس کے نام اعمال سے 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی. لہذا لازم پکڑو 100 مرتبہ یہ پڑھو ہر روز, لازم پکڑو. بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی فضیلت. روز جو آدمی 10 غلام آزاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا محبوب ہوتا ہے. جس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں روز لکھی جائے اور اس کے نام اعمال سے 100 برائیاں روز مٹائی جائے, تو جیسے جیسے برائیاں اس کے نام اعمال سے گھٹتی جاتی ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا جاتا ہے. جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں برائیاں گھٹتی جاتی ہیں. تو 3 فائدے ہیں اس کلمے کے. 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب 100 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں, 100 بار. 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں اور 100 برائیاں اس کے نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں. کیوں؟ اس کے اندر ایک لفظ ہے, بندہ اقرار کرتا ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وحدہ تنہا ہے وہ, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور لہ الملک اسی کی ملکیت ہے, اسی کی بادشاہت ہے. ملک ساری چیزوں پر قبضہ اسی کا ہے اور ساری چیزوں پر تصرف اسی کا ہے, قبضہ اسی کا, تصرف اسی کا. اب اگر آدمی یہ پڑھ کر کے غیروں کے در پہ سر ٹیکتا پھرے تو پھر اس دعا کا فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. بولتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. یہاں کہہ رہا ہے کہ ساری چیزوں پر قبضہ اللہ کا, صحت پر قبضہ اللہ کا, بیماری پر قبضہ اللہ کا, شفا پر قبضہ اللہ کا, بیٹا بیٹی دینے پر قبضہ اللہ کا, عزت دینے پر اللہ ہی قادر ہے, ذلت